kon nag la ko jëlee ci Serigne Touba moo ko jëlee ci Moussa moo leen ko li kon loolu moo ko jëlee ci yóbbu ko fa itam. Wante la waxtu wu nekk nag dañ cee tànn ca mbooloo ma Serigne Touba ñu ko toppoon bari nañ lool, ñu ngi jeexal bari nañ lool, waaye nag Serigne Moussa yóbbu mbir ma ndax ci moom lañ ko déggee, te moo ko wax, te moo ko wane, te moo ko jëf. loolee nag defu yàlla la. moomin nag kasalika ñi ko waxat bari nañ lool, ñii dégg nañ ko, ñii dégguñ ko, ñii jot nañ ko, ñi mënuñu ko jot li. wante li ko ci yàlla may nag mënuñu wax ne mu mayu ko ci kenn, ndax bu dee moom téeméer nit la ko xamal mun na juróom-ñett fukki nit yëpp mën nañ ko jot li. kon nag yàlla defal na ko suñu deful kenn. loolee lañ bëgg nag mu sax te wéy. lam waxoon ne Serigne Touba dafa ñëw dugg ci biir toolu yonte bi alayhi salaam tànn ci ñam ca tànn ñu nekk ñu gën a jege yonente bi. jege Serigne Touba mooy jege ku la gën a jege Serigne Touba rek moo la gën a jege yonente bi, te ku la gën a jege yonente moo la gën. salaam salaam moo gën ci li yàlla bind, waaye gannaawam Seydina Aboubacar gën ci li yàlla bind, gannaawam Seydina Omar Ousmane Ali nii lañ ko limee ba ci ñi gën a jege. ku la gën a jege ñu ci yàpp ne moo la gën. yottu nag leer la, nit jege na jëmmam ja te sori ko lool, waaye di sori na jëmmam ja jege ko lool. Serigne Touba mii tey mën nañu wax ne doomu yonte bi la xam du sëtëm, wante doomam la, parce que di si yonte kenn jaaru ca sa Moussa dem mën nañu wax ne sët la ci yonte bi, ndax dinte Serigne Touba yonte bi Serigne Touba ci jaar, waaye mën nañu wax doomu Serigne Touba la it nag moom sa Moussa si sa la sant, waaye Serigne Touba ko jur te baatin nag la, waaye waxuma Sahir ba santul Mbacke de, ndax Serigne Touba li may tax may wax santul Mbacke. Serigne Touba boobu nag moo ko jur. Serigne Touba boobu nag kum jur nag yonte bi sa maam direct kenn jaar si ne yonte bi alsalam, kooku mooy sërëf xaqan. sërëf ci askan ak sërëf ci diina bokkut. sërëf ci askan mooy ñuy lim say maam, lim say maam ba ci yonte bi. sërëf ci diina nag ci xam-xam la. loolu jaar na ci benn nit yàlla ak ko xam ne sërëf la. koo xam ne kuñ xam la ci ay maam, ci ay maam, ci ay maam ba ci yonte bi, kii moom nekk nit ku ñuul ak sa nekk koo xam ne ku sori yonte bi la ci askan. ñu dajee ñoom ñaar ci barab ci ñu fonk ko lool, màggal ko lool, tatagal ko lool ci mboolem ñëpp di barkelu ci moom. moom ci Serigne ñàkkal ko solo lool, ñàkkal fayda lool, mu jóg jëm ci waa ji ñu jaar dente moom moom ndax na mu mel. waaye muy buuxante rek ba xàgg ca waa ja. bi mu àggee ci moom da ko poñe na ko yow nit ku ñuul nga, doomu nit ku ñuul nga, jaam nga teg ci te man Serigne xàqan laa, mu ne ko wax nga dëgg de. mu ne ko nag lu tax ñu lay teral nag di ma toroxal. mu ne ko yonte bi sa maam, mu ne ko waaw. mu ne man nit ku ñuul laa, doomu nit ku ñuul laa, mu ne ko waaw. mu ne ko nag damaa bàyyi sama diinaay bàyyi, bàyyi sama diinaay maam, jàpp sa diinaay maam bi di yonte bi alayhi salaatu wasalaam, di jaamu yàlla, di jaamu yàlla ba sa maam def ma ni doomam, ba sama der bu ñuul bii ak sama xol bu leer bii penc der bu ñuul bii ba kenn gisut der bu ñuul leer gi la ñuy gis man. loola mooy tiraanga ji ak lii may tatagal ci nit ñi, loola moo ma ko may. mu ne ko yow nga bàyyi si diinaay maam di yonte bi, topp sama diinaay maam, di mooy sa borom, di mooy sa borom ba sa xol bi ñuul, ba sa ñuulaay xol fees si jëm ju weex jii ba koo gis wala ku la gis ba ñuulaay wow lay gis yow di la toroxal. ne ko nag rus naa yonte bi nag ngir poñe gi ma poñe, waaye su ma rusi doon yonte bi dootaa ko ñaare ndax mbaa lépp ma xama ci yàlla. kon mbir mi ci xam-xam la, wante ji askan. aboo jaal, aboo laaf ñëw yonte bi bokkoon lépp, waaye lu tax alquran ñu nga safara weddi yonte bi rek. kon ndeki gëm yonte bi ci la jàmbi defaroo, waaye weddi yonte ci la jàmbi ala ko. yonte bi nag ci la ko gën a xam moo la ko gën a gëm alayhi salaam, ci la ko gën a xam moo la gën a moo tax am na jaam ñu xam ne fekkoo ñoon jamonoom naam, wante ñoo gën a gëm yonte bi fekkoon jamonoom. lu tax mooy xam guñ ko xam. lu leen ko may nag mooy jege ku jege yonente bi, wala jaxasoo ku jaxasoo yonente bi. yonte bi alayhi salaam leer la, gusudul jog. moom la woon démb, moom la tey, moom la bu ëllëgee nag. kon ngeen yëg ne yéen ñii tey kenn ku nekk tey nga jàpp ni koy njobot yonte bi nga bokk. allahumma salli ala sayyidina muhammadin il faati li ma uxliqa wal qatimi lima sabaq ba ba nga demee wa ala alihi xaq qadiru iqdal azim wa ala alihi alu bayt rasul du ñi nga xam ne dañu nekk nit ñu weex waaye alu bayt rasul mooy ña bokk moom ci néegu xam-xam ba ku ca bokk rek yaa ngi bokk alu yont bi salaatu bu nit tudd rek yaa ngi ci biiram ma taam na ko xam ne bët bu set jaan dañ ko ñaan ay junne yoon ñaan goo xam ne yàlla du ko delloo mukk nag moo tax njub rek am solo njub mooy ñaan dafa am mbaxaan boo xam ne boo caxasee taxaw rek yow boxe boo nelaw na sakal dal ndax lépp lu yàlla sàkk te muy lu baax rek mun laa ñaanal waaye boo ca nekkut kenn mun laa ñaanal dara ba yàlla nangu parce que da ngaa génn yow mooy nekk mel ni nekk ca digg mbalit mel di ca xalagu ñu naan di la ñaanal set wala ñu naan ku se la wala da nga set déedéet sëg yaa nga fa doo set la lay taxaset mooy jógee fa rek dem sangu ba set toog fu set bu boo dee sa nga tuddutaa tilim kon gis nga am na loo xam ne bokk ca rek moo lay musal bokk ca rek xekk saa doy na mbaax bokk ca rek doy na defar alayhi salaatu wax na ko nee na borom xam-xam boobu leen waxuma sax nit ñi waxuma jinne yi waxuma malaaka yi waaye nee na jën yi ci biir géej gi sax ñu ngi leen di ñaanal mais nag ku ñaanal yàlla nangu ko kon nag loolee nga xam ne boo ci saxee ñaan yooyu leen foo mën a nekk mu fekk la fa te yàlla du ko delloo gënaaw mukk nag loola mooy dellu ci yàlla mooy sax ci njub bi mooy gaal gi nga xam ne mu ngi dugg tey kon nag nañu xam li ñu jàpp mooy lan te wóolu ko baax te kenn ku nekk na am itte ak pas-pas fexe ba dégg ko biir xam ko biir ci biir activité ba buñ ko laajee mu mën ko wane mën ko joxe te nam gën a selle ba ku dajeeg yow bëgg lu leer nga mën ko leeralal ndax du ñàkk mukk nga daje ku la laaj ça te bu fekkee leer nekku fa rek pour nga leeralal ko day xaw a jafe waaw ñëpp nag amuñ façaa ñeen ñi li ñu xam mën nañ ko wax ci lamañ wu set bu nit mën a dégg ñeen ñi lañ xam dëgg la waaye buñ ko bëggoon a wax itam dañ ko waxee ci waxin boo xam ne bi xëy na sax doo ko mën a dégg waaye fekk lañ bëgg a wax moom lu baax la njub la leer la rek te yàlla nag xam na loolu nangul na leen ko itam nag waaw ba tax Cheikh Moussa Dane wax na ñi mën a wax dinañ wax ñi mënut a wax nag nañ noppi waaye caqam ne xak sa kenn jiituwul leen ci yàlla noonu nañ ko bëggee nag kon nag kàddu gi kenn ku ne bu ëgsiwut ci yow itam su la neexee rek nga jël ko nag lii lañ ci bëggoon dolli su ko defee joxal Alphane bisimilah suñu borom daf ko tànn jagleel ko la nga xamante ne ak saa moom mooy jëmm bi nga xamante ne ak saa mooy ak saa jëmm ji gën ci jëmm yi mu mel ni ak saa taalibe yi ak saa ay mbokk la ñun ñëpp waxtaan ak saa moo ñu fi taaj ndax dafa am benn pàcc boo xamante ne ci benn fànn boo xamante ne ci lañ bëgg a saraa ndax ak saa bëri na ak sa ay taalibe yi nga xamante ne tey suñ leen settantale seen ab dund mënees nañ ne ak sa ñu ngi jëfandikoo ay mbir yoo xamante ne amaana ak sa ci saayir sax nanguwuñ ko asumalaat nag baatin ndax settantal lii nga xamante ne ak sa moom la ñuy wax yàmbaa ñun ñëpp ñu bokk ci maase dafa di li nga xamante ne aw jëmma la joo xamante ne ku ne xam na la mu mën a jural mbindeef yàlla mi la sàkk dafa jël ab xel muy li gën wala boog ak saa bokk ci cër yi gën a jekk yi gën a taal ak saa ci mbindeef tax mu ute la ak saa ak saa li ñuy wax mala yow ak li la yàlla may amuloo luy nekk sab xol amuloo looy xalaat lu dul xeet googu nga xamante ne ak saa buñ ko jàngatee ci saayir naka su dul noonu rek lay jëme nit ki yow dafa mel ni kon bu ñu settantale yow yéenewuloo sa bopp lu baax ndax bagage googu ku ne xam na ne lëndëm bu biir la gis nga zulmaania dafa am nuuraania am yàlla mi amal loolu melal ko na mu mel ne la bir na ne ci baatin noonu la yore aw jëmm joo xamante ne nuuraanee la ba tax boo ko fëggee ci fànn boobu mu fekk si la. Am na loo xamante ne faw nga xam dëgg-dëgg yàlla li mu sañ. Boo xamul nag akasa li yàlla sañ amaana yow ci musiba rek ngay teg say tànk wala boog ngay jaawale wala boog akasa ni ko Baye Matar waxee léegi akasa la ñuy wax nafsu rax si sa ay mbir. Tey Baye gis nañ ko ci saayir mu doon feebar boo xamante ne akasa tey su nekkee ci aw mbindeef fu ne la ko ay waajuram di dugal bëgg ci lan taw féex rek mu noppaliku noppal leen noppal ay mbokkam rawatina ay xaritam. Te amaana kat suñu settantalee xaalis bu dul jeex nañ ciy ñàkk te dañuy faral di dégg ci lànn ñëpp mag yi ñu koy wax naan akasa dof de du wër waaye day tane. Ana naka lañ di sàgganee bay uutu bagage yooyu nga xamante ne moo koy jëlal yow yow xeetu musiba. Kon dafa mel ni yow akasa da ngaa dese yëg wala boog yow akasa dëgg-dëgg la ngay yóotu ak yow ni koy yóotu dafa mel ni ute amu fa wala boog xanaa yow la ngay yóotu sax moom moo la gën. Ndax bu ñu xoolee ci saayir feebar la boo xamante ne ci xel lañ koy fekk. Xel yàgg nañ ko wax dafa am saayir am baatin. Akasa nga gis ne loolu bu dajee maanaam bu dalee nit fu ne lañ koy dugal waaye du mën a sotti. Ana lan moo tax du mën a sotti? Jàngoro day nekk ci jëmm wala boog jéggi jëmm jàll ci biir jëmm. Tey nit tëpp jëmm su amee dagg-dagg ba nga am sañ-sañu akasa naan da koy fajal sa bopp boobu dafa fekk sooy bëtu bopp jote fa ak say loxo. Waaye liy xel nag loxol doomu aadama àggu fa ndax lay dëggi-dëggi baatiñub xel kenn du ko fekk ci xel waaye dafa am ci beneen bër bañ koy fekk ñu koy wax akasa loxol suñu boroom. Ba tax na saa su ne ngay gis nit ku tàqalikoo ak sagoom xeetu geste bu ne lay def boo xamante ne kenn amu ci soxla gis nga duñ ko boole ci nit ñi. Li tax nag jëf jooju saa su ne ci moom ndax moom moo ko akasa amalal boppam waaye nag dafa sukkasndiku ci lenn oo yàlla ci ban fànn ci joojub xeet yàlla uy si la ci baatin di wàccee saa su ne ci yow ay xeetub jëf yoo xamante ne saa yoo ko jëfee amaana li ñu rombale wala boog ñu daw la wala boog akasa ñu lay joxoy akasa teg ci naan dof la. Kon il faut ñu xam lu baax ak lu bon lëndëm ak leer faw ñu xàmmee ko. Yow laata akasa ngay jox loolu laata ngay jëfandikoo loolu yàlla ak yërmandeem ak xarañam amaana bu ñu settantale wala yow mi koy jëfandikoo bu boo settantale sa bopp ak tuut rek da ngay gis ne moom ci boppam faw mu feeñu la ci baatin. Waaye nag boo ko xàmmeewul du sotti faw nga xàmmee akasa lay leer ak la lay lëndëm wala boog faw nga dem ba akasa laal joojub bërëb nga xamante ne fa la ñuy wax akasa mbooleem lay feeñ akasa ci cërub nit ki ci joojub akasa cër fa lay feeñ maanaam boog feeñ waayeb yàlla yi nga xamante ne akasa lépp lu bàyyeekoo ci yàlla saa su ne su koy feeñal dafa am ci bërëb ba mu koy feeñal. Yëgal la moo tax dañuy naan yëg ak yëgal diñu benn. Yëg ci xol lañ koy fekk waaye yëgal akasa yi ci xel lañ koy fekk. Kon mbir la mi nga xamante ne kuy taalibe ku ne dañ ko ñaan ngir jëmm Cheikh Moussa Ngène bàyyi ñu ci xel te xam ne yàlla ku am sañ-sañ la moo sañ lu ne ci loo ko woo rek ci loolu akasa la lay uyu fi. Ndax yàmbaal la ñuy wax waaye tur la mooy lan mooy rawxaan yaa ko ci woo kon woo bi nga ko ci oo moo tax mu uyu si la. Kon wax fa dëgg yàlla ngeen jàppale ñu ci bàyyi ci xel te xam ne akasa donut lu sell la comme ni ñu koy waxee saa su ne ci melokaan yeeg jikko yi naka nga jëfandikoo loolu ba akasa bëgg woo mi ndëg ci baat bi kooku mën naa nekkam mënta ne. Kon wax fa dëgg bëgg nañ kuy taalibe ku ne nga bàyyi ci xel nit wax fa dëgg yàlla da ngay xool ana lan mooy li nga xamante ne moo lay jëmale kanam nga teg sa ay tànk bu bér waaye loo xamante daf lay dolloo ginnaaw sonal sa bopp sonal sa ay waajur. Waxuma la loolu nag bëgg ci teg akasa yàq suñu turub daaro kooku amuñ ci soxla te nañu jaral lu nekk nag bu jaree sax akasa ñu xeex ak yoon nañ ko def ab ko mën ci doon ndax xeex bi kat wax fa dëgg yàlla du naka fa noonu sax moo ko lal. waaye yéene la jàmm moo tax akasaan ñu bëgg laa song. kon kuy taaliba nañ ci bàyyi xel man Alassane Diallo de wax fa dëgg yàlla barki borom daaru képp koo xamante ne gis naa akasaan nga nekk ci yooyu la xeetu bagage jàll na man ma soog a la xeex ak koo mën ci doon nag di jégalu ci kàddu gu baax a baax. kon akasaan suñu kàddu ñu ngi koy viré ca la nga xamante ne akasaan moom mooy dimanche bi. lan mooy dimanche? settantal leen dimanche ab bés la boo xamante ne akasaan mun nañ ne akasaan bés la bi nga xamante ne amul yëngatu. bés la boo xamante ne boo ko settantalee lépp tekk lay def. ñu bari jàpp nañ ne akasaan lundi mooy bés bi nga xamante ne akasaan moo akasaan njëkk ci bés yi déedéet lundi mardi jàpp samedi dafa am lu ko fi taaj. ki ko fi taaj nag moom mooy dimanche. kon ki ko fi taaj kooku kan la? kon tey yëgal ne akasaan dimanche gi ñu lay woo saa su ne dafa am la muy junj. fa nga newoon laata dara laata muy amal lenn noo ko mën a tuddee boo ko settantalee da ngay gis na kon akasaan bés boobu rek la lay jox nii muy daje bi nga xamante wala boog nekk bi nga xamante ne akasaan nekkoon nañ ko ak moom yàlla. kon wax fa dëgg yàlla saa su ne nit ki war na di teew te xam ne akasaan mooy bés bi nga xamante ne mbooleem bés yi moom moo leen si taaj. kon nañ ci bàyyi xel akasaan di dox ci biir activité muy saa su nekk li ñuy wax. yàlla bu la feeñ ci yenn xeetu melokaan yi dafay laaj nga xam ko ci xàmmee ko ci ñun loolu la ñuy soxla. moo tax saa su nekk ñuy dégg naan xam xàmmee di jégalu ci kàddu yi di sant alhamdulilah barke Cheikh Moussa yàlla na yàlla may jàmm.